خونه توی این قریبیم فنا میشم دیگه لبم اسم تو نمیخونه با تو باز جون میگیره صدای من تو بمون برای من تو بمون برای من تو بمون برای من تو بمون برای من Zostań dla mnie, zaśpiewała Szochę na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze raz serdecznie wszystkich witam. Dzień dobry, dobry wieczór. bartosz.gilmaopapolskieradio.pl to adres, na który już spływają pierwsze maile. Zaraz się zabiorę za ich czytanie. Bardzo dziękuję i zapraszam do dalszej korespondencji. Zostań, drogi słuchaczu, owszem, tak jak Szochrę zaśpiewała, jeśli chcesz posłuchać, co cię dzisiaj czeka. Dużo muzyki kurdyjskiej, to na pewno czeka nas, co nas na przykład czeka? Na pewno czeka nas jakiś tam komentarz do sytuacji, która miała miejsce w Berlinie kilka dni temu. Znowu o Iranie głośno, na całe szczęście. Nie wiem, ile wspólnego ma data premiery nowej piosenki w wykonaniu Gugusz z dniem Świętego Walentego. Tym bardziej, że tytuł tej piosenki to Eszk, czyli miłość po arabsku, ale też i po persku. My w Radiu Teheran raczej po tę nową propozycję od Gugusz nie sięgniemy. W najbliższym czasie nam to nie grozi. Jeśli ktoś ma ochotę posłuchać takiej latynoskiej pościeluby, to zapraszam do innych źródeł. My posłuchamy, jak Gugusz kiedyś, dawno temu śpiewała, że miłość to deszczu kołysanka w nocy, że miłość to krople deszczu na szybach. To moment, kiedy kropla rosy dotyka jaśminu. Miłość to moment, w którym ptaki zrywają się do lotu. عشق لالای بارون تو شباس نم نم بارون پشت شیشه هاست لحظه شبنم و برگ گل یاس لحظه رهایی پرنده هاست تو خود عشقی که همزاد منی تو سکوت من و فریاد منی تو خود عشقی که شوق موندنی غم تلخو گنگ شعرهای منی وقتی دنیا درد بی حرفی داره تویی که فریاد دردهای منی تو خود عشقی که همزاد منی تو سکوت من و فریاد منی دستای تو خورشید و نشون میدم چشمای بستم و بیدار میکنم صدای بال پرنده رو لبا تو گوشام دوباره تکرار میکنم زندگی وقتی که بیزاری باشه روز و شب باش همه تکراری باشه شاید عشق برای بعضی عاشقا لحظه بزرگ بیداری باشه عشق لالای بارون تو شباز نم نم بارون پشت شیشه هاز لحظه عزیز با تو بودنی آخرین پناه موندن منه تو خود عشقی که همزاد منی تو سکوت من و فریاد منی No i nie chce nam się odtworzyć druga piosenka, która miała się teraz znaleźć, a to Azita. Może jeszcze uda się do niej wrócić. Pan Łukasz pisze, że ciekawa piosenka Gugusz, że znają z wykonania pewnego pana na płycie Pomegranates. To prawda, tak, ten utwór, a w zasadzie ta melodia, ponieważ tekst jest zupełnie inny, znalazła się w wykonaniu Dariusza na płycie Pomegranates. Tam Dariusz śpiewa o swoich oczach, a przynajmniej taki jest tytuł tego nagrania. Nie wiem, czy uda nam się jeszcze raz z tą piosenką Azity, która miała się przed chwilą pojawić, czy teraz się z nią uda. Spróbujemy. که آخه باید با غم و قصه به جنگم Azita w Radiu Teheran pojawia się chyba po raz pierwszy. No, tyle trudno mi się prezentuje jej cudowne piosenki, że tak naprawdę niewiele wiem o tej wykonawczyni. Mimo nawet tego, że jej zdjęcie zdobi okładkę kompilacji Zenduni, wydanej kilka lat temu przez wytwórnię Faraway Sands, to nawet we wkładce do tamtej kompilacji nie ma praktycznie ani jednego słowa o niej, o jej życiorysie, o tym, co się z nią stało po rewolucji. Bardzo ciekawy jestem, może ktoś wie coś więcej o Azicie i bynajmniej nie mówię tutaj o współczesnej artystce związanej ze sceną undergroundową w Chicago. To również Azita, ale to jednak zupełnie inna muzyka, dużo bardziej współczesna, chociaż też oczywiście zdecydowanie polecam. W sobotę, kilkadziesiąt raptem godzin temu, ogłoszono wyniki konkursu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. No i wszyscy chyba liczyliśmy tutaj w Polsce, że film Małgorzaty Szumowskiej zdobędzie Złotego Niedźwiedzia. Takie przynajmniej były plany, z tego co czytałem. Podobno nie było żadnej sensownej konkurencji dla tego filmu, ale okazało się, że konkurencja była i to bardzo, bardzo poważna. Polska ze Srebrnym Niedźwiedziem, natomiast Złoty Niedźwiedź pojedzie gdzie? No gdzie może pojechać? Pewnie, że do Iranu pojedzie. Jafar Panahi ze swoim filmem Taxi, o którym wspominałem przed tygodniem, w związku z tym, że właśnie miał swoją premierę wtedy w Berlinie, jest laureatem tegorocznego festiwalu i już wtedy, jak tydzień temu o tym wspominałem, no tak krytycy o tym filmie pisali, że to może być film tego roku, a w ogóle może nawet dekady, że to niezwykle, niezwykle ważny film. Sam jestem bardzo ciekawy, jak Jafarowi Panahiemu wyszedł. W końcu to przecież film nakręcony, no nielegalnie zresztą, trzeci już jego taki film. To niezwykle ciekawe, że film praktycznie bez budżetu, no nie wiem jaki mógł być budżet tego filmu, ale pierwszy film Jafara Panahiego kręcony po tym jak już dostał 20-letni zakaz kręcenia filmów, kosztował go nieco ponad $3000, no myślę, że tutaj koszty mogły być nieco wyższe. W końcu film nie był kręcony we wnętrzu jego mieszkania, tylko w taksówce. Kilka faktów biograficznych może się komuś przyda, jeśli chodzi o Jafara Panahiego, chociaż wydaje mi się, że kinomani na całym świecie już doskonale znają i jego twórczość, i jego historię. A urodził się w roku 1960 w Mijane, to niewielkie miasto w irańskim Azerbejdżanie. Tam skończył szkołę średnią, odbył służbę wojskową, chociaż nie wiem, gdzie dokładnie odbył, ale w Iranie służba wojskowa jest obowiązkowa i czas jej trwania to 2 lata. Dopiero potem rozpoczął studia filmowe w Teheranie i był już autorem kilku krótkich filmów dla telewizji, gdy trafił wreszcie pod skrzydła Abbasa Kiarostamiego, a ten pracował właśnie wtedy nad filmem Pod drzewkami oliwnymi, czy Pod oliwkami, taki chyba był polski oficjalny tytuł. Swoją drogą myślę, że to w ogóle jest film idealny dla tych wszystkich, którzy próbują jakoś wygonić rzeczywistość z własnego otoczenia, a jednocześnie są też trochę za bardzo do niej przywiązani, żeby ta walka mogła się mimo wszystko zakończyć zwycięsko. To film, który takimi niezwykle małymi, powolnymi, drobnymi gestami, mignięciami i to gdzieś w drugim planie tka z wolna ten swój barwny dywan przepięknej opowieści, można powiedzieć, że miłosnej przecież. A przez to też mam wrażenie, że wystawia odbiorcę bardziej na działanie własnych uczuć i emocji. Nie tylko przekazując dość prostą w sumie historię. To jeden z tych takich klasycznych, mam wrażenie, irańskich filmów, o których często się mówi, że nic się w nich nie dzieje. Tak się zwykło mówić o irańskich filmach, ale tak zwykli mówić tylko ci, którzy oglądają filmy oczami, zamiast włączyć też do tego serce. A już w ogóle scena finałowa to poziom dostępny tylko największym mistrzom, mam wrażenie, i mnie jako jedyna scena taka do porównania, chociaż technicznie chyba jednak bardziej zaawansowana, to zawód reporter Antonioniego. W każdym razie Kiarostami, pracując nad tym swoim genialnym filmem Pod drzewkami oliwnymi, miał w sobie w ogóle takie pokłady kreatywności, że zdołał jeszcze napisać w tym samym czasie scenariusz do pełnometrażowego debiutu Panahiego Batkonake Sefid, czyli Biały balonik. Filmu, który został uhonorowany, debiut Panahiego Złotą Palmą w Cannes. To był rok 1995. Potem było Lustro i Złoty Lampart na festiwalu w Locarno. Potem był Krąg i Złoty Lew w Wenecji. W końcu Czerwone Złoto i kolejna nagroda na festiwalu w Cannes, chociaż tym razem to nie była nagroda główna. A historia, która stała się kanwą do tego filmu, Czerwone Złoto, Panahi miał usłyszeć od Kiarostamiego ponownie. Gdy kiedyś utknęli w korku, to historia człowieka, który zdecydował się dokonać napadu na sklep jubilerski, ale efekt jest zupełnie inny. Panahiego tak miała urzec ta opowieść, że od razu chciał ją przełożyć na film i Kiarostami zgodził się napisać scenariusz. A potem przyszedł film Na spalonym, od którego chyba można powiedzieć, że Dżafar Panahi miał już poważniejsze problemy z władzą. To film, który opowiadał o tym, jak dziewczyny używają wszelkich podstępów i sposobów, żeby dostać się na stadion piłkarski po to, żeby obejrzeć mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata między Iranem a, ojej, teraz nie pamiętam, Bahrajnem może? Tak mi się wydaje, bo chyba raczej nie Kuwaitem. I ten film zdobył pierwszą nagrodę Panahiego w Berlinie. To był wtedy Srebrny Niedźwiedź. No i cóż, potem te trzy filmy nielegalne, czyli To nie jest film, Za kurtyną i teraz Taxi, do tej pory wyświetlony tylko w Berlinie. Zresztą te dwa poprzednie filmy zakazane Panahiego także miały premierę na festiwalach filmowych. To nie jest film był pokazywany po raz pierwszy w Cannes, a za zasłoną, tu wydaje mi się, że był to ponownie Berlin, zresztą Dżafar Panahi jest dobrze zaprzyjaźniony z organizatorami obu tych festiwali. No i cóż teraz, cieszymy się oczywiście jak najbardziej z Dżafarem Panahim, z całym Iranem. Przyjdzie nam też poczekać teraz na reakcję władz irańskich. Jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu, ale już po premierze filmu Taxi w Berlinie, Ali Janati, minister kultury i przewodnictwa islamskiego w rządzie irańskim, no, wystosował taki list. Sam się zastanawiam, na ile sam go popełnił, na ile ktoś go za niego popełnił, on się tylko pod nim podpisał, a na ile no, czuł się tak naprawdę zmuszony zareagować, jeśli nie chce zbyt szybko stracić swojego stołka. W każdym razie napisał list do organizatorów festiwalu w Berlinie, no, lamentując, że ci politycyzują kino, że stawiają kolejny mur berliński. W moim odbiorze ten list troszeczkę nieporadnie wyglądał. Sam się zastanawiam właśnie, na ile Ali Janati chciał, na ile musiał. Jest synem bardzo wpływowego, ale twardogłowego polityka, który otwarcie nie zgadza się z poglądami swojego syna. Ale mimo wszystko, Alemu Janatiemu wciąż udaje się zachować stanowisko. Z tym, że właśnie czekam tak naprawdę, kiedy irańska konserwa zdecyduje się złożyć wniosek o jego odwołanie. Filmy Panahiego tak naprawdę no, niezwykle często dają się odczytywać w kontekście politycznym. On tam jest zawsze widoczny, więc pisanie o tym, że to kino polityczne w kraju, w którym istnieje tak poważna cenzura, poza autocenzurą, która też jest niezwykle istotna, ale no ta już powiedzmy nie jest bezpośrednio tak wymuszona przez władzę, a raczej przez kontekst kulturowy. Więc te filmy Panahiego są oczywiście polityczne, tylko ta polityka w filmach Panahiego raczej, mam wrażenie, że wypływa na wierzch w kwestiach społecznych i ewentualnie obrony praw człowieka, a te oczywiście z polityką bardzo silnie się wiążą. No dobrze, pora na jakąś muzykę. Trochę trudno znaleźć coś w filmach Dżafara Panahiego. Myślę, że to wielki wpływ mistrza Abbasa Kiarostamiego, który też niezwykle rzadko korzystał z muzyki w swoich filmach, bo uważał, że ona zbyt wpływa na odbiorcę, zbyt manipuluje jego uczuciami. No to jest coś, co zauważamy w kinie zachodnim. Ja całkiem niedawno miałem przyjemność obejrzeć jakiś zachodni film po bardzo, bardzo długiej przerwie i ta niezwykła jego żrzewność, chociaż film w sumie nie był taki najgorszy, brała się w dużej mierze właśnie z manipulowania uczuciami odbiorcy muzyką. Myślę, że wcześniej, kilka ładnych lat temu, tego tak nie odbierałem. Dopiero ten taki dystans, spojrzenie z oddali na zachodnią kinematografię, powiedzmy popularną, skłonił mnie do takich konkluzji. W każdym razie, wracając jednak do muzyki Dżafara Panahiego, przypominam sobie na koniec filmu właśnie chyba Czerwone Złoto, pojawia się fragment muzyczny, specjalnie skomponowana etiuda na tę okoliczność przez Peymana Jazdaniana, ale ja sięgam po inną piosenkę. To będzie piosenka, która znalazła się w filmie Na spalonym, chociaż nie została specjalnie pod ten film napisana. Chociaż to niezwykle ważna piosenka, to tak naprawdę nieoficjalny hymn Iranu, do którego tekst został napisany w roku 1944, kiedy Iran znajdował się pod okupacją i Rosji, i Wielkiej Brytanii, mimo iż sam ogłosił, że udziału w II wojnie nie bierze w ogóle. No to mimo wszystko jednak dwa wielkie mocarstwa postanowiły Iran za wszelką cenę do tej wojny wciągnąć. I ten tekst napisał Hossein Golegolab, natomiast muzykę skomponował nie kto inny, tylko Ruhollah Halegi. Pierwszy tę piosenkę wykonywał Banan, wielki wokalista irański no, lat 40., 50., 60. Ja zaprezentuję tutaj teraz wersję troszeczkę uwspółcześnioną, żeby tak aż bardzo nie trzeszczało. To będzie wersja z orkiestrą z roku 1991, śpiewana przez Rashida Vatandusta. Niezwykle znana, popularna i ważna wersja tego, jak wspomniałem, nieoficjalnego hymnu. A tekst, od którego zaczyna się ten utwór, to: O Iranie, kraino klejnotów, twoja ziemia jest źródłem sztuki. Z dala od ciebie niech będą myśli złego. Obyś istniał trwale i wiecznie. Chociaż raczej chyba istniała, bo mimo iż w perskim nie ma rodzaju gramatycznego, to jednak Iran jest kobietą. Jest też nawet takie żeńskie imię. Wracając do tekstu. O wrogu, jeśli jesteś z kamienia, jam ze stali. Swoje życie poświęcę za czystą mą ziemię. Thank you. Iran w wykonaniu Rashida Vatandusta. Myślę, że już samo pojawienie się takiej piosenki w filmie Na spalonym można odczytywać w kontekście politycznym też przecież jak najbardziej. Pan Piotr z Rhode Island pisze, że jest po lekturze kolejnego rozdziału książki Persian Pilgrimages. To książka Avshina Molaviego, którą wydaje mi się, że kiedyś już polecałem lekturze wszystkich zainteresowanych współczesnym Iranem. Mam wrażenie, że Avshin Molavi bardzo postarał się opisać Iran z wielu perspektyw, oczywiście tych współczesnych, pokazując i rację tych, powiedzmy, bardziej konserwatywnych i bardziej tradycyjnie postrzegających miejsce Iranu na mapie regionu i tych, powiedzmy, nie wiem, bardziej otwartych, postępowych, chociaż te rzeczy się naprawdę ze sobą przenikają, nie zawsze ten, nie wiem, otwarty, postępowy jest kimś pozbawionym swojej tradycji czy korzeni. W każdym razie, wracając do listu pana Piotra, możemy się z niego dowiedzieć, że pan Piotr się dowiedział na przykład, iż noszenie krawata w biurach rządowych Iranu i niektórych miejscach publicznych jest zabronione, ponieważ krawat jest symbolem dekadencji Zachodu. Panie Piotrze, no, był pan w zeszłym roku w Iranie, bardzo się tam panu podobało, z tego co pamiętam, i ciekawy jestem, ile osób pan pamięta w krawatach. Ja mogę powiedzieć, że w Iranie nie widuję nikogo w krawacie, że faktycznie krawata się nie nosi. Jedyne krawaty, które widziałem podczas ostatniej wizyty w Iranie, powiedzmy, że to było 3 miesiące temu, to było w trakcie potężnych targów mebli, które odbywały się w Mosalli. Tu bym potrzebował zrobić dygresję na temat Mosalli. Mosalla to będzie, chociaż mam wrażenie, że za mojego życia nie powstanie, największy na świecie meczet. Powstaje w miarę, powiedzmy, w centrum Teheranu i znaczna jego część jest w tym momencie wykorzystywana jako sale wystawiennicze właśnie. Tam kilku młodych dżentelmenów ubranych było właśnie w takie modnie skrojone garnitury, do tego mieli krawaty, powiedzmy nie takie bardzo zachodnie, tak ordynarnie, ale jednak był to zwis męski prosty jak najbardziej. Także reasumując, faktycznie w Iranie w krawacie się jak najbardziej nie chodzi. Proszę zwrócić uwagę chociażby na irańskich oficjeli, teraz szczególnie w trakcie tych rozmów na temat irańskiego programu nuklearnego można to zauważyć. Również nawet minister spraw zagranicznych Iranu krawata nie nosi i no, żadna z osób towarzyszących mu z irańskiej delegacji. Tak wygląda właśnie Iran. I pan Piotr dalej dodaje, że dało mu to do myślenia, gdy na początku filmu Tak daleko, tak blisko, o którym była mowa ostatnio w Radiu Teheran, główny bohater, zdekadenciały neurolog, musi zdjąć krawat przed kamerami. Skądinąd niewinna scena, a jakże wymowna. Jak najbardziej się zgadzam. Cieszę się, panie Piotrze, że zwrócił pan uwagę na tę scenę. Zresztą mam wrażenie, że znając już trochę Iran, w większości irańskich filmów można dopatrzyć się takich no takich drobnostek, które są właśnie zrozumiałe albo dla kogoś, kto zna troszeczkę Iran, albo właśnie dla Irańczyka. Wiele tych filmów jest bardzo, ale to bardzo irańskich, chociaż nie jest to zauważalne na pewno dla każdego. Sam film bardzo mi się podobał, w szczególności ostatnia scena, która dopina całość na przedostatni guzik, co mi zawsze w takich filmach się bardzo podoba. Cieszę się razem z panem, panie Piotrze, szczególnie z tego, że ma pan jeszcze, z tego co widzę na liście, kolejne irańskie filmy. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. A my zaglądamy na scenę muzyczną, taką powiedzmy bardziej współczesną. Przypominam, że w styczniu wytwórnia Hermes obchodziła swoje 15 urodziny i w związku z tym od jakiegoś czasu sobie podsłuchujemy różne wydawnictwa z jej katalogu. Jesteśmy już w końcówce roku 2005, więc dopiero 5 lat za nami tak naprawdę. A jest kilka płyt z wytwórni Hermes, które nigdy w Radiu Teheran się nie pojawiły, a które są absolutnie fantastyczne. Do nich jeszcze dojdziemy. Dziś fragment płyty Rira Soheila Nafisiego. Ten album, mam wrażenie, wielokrotnie we fragmentach w Radiu Tehran się pojawiał, Soheil Nafisi. Śpiewa tutaj dwudziestowieczną poezję, a robi to w sposób taki, powiedzmy, w miarę przystępny. Nie jest to muzyka klasyczna, zresztą takiej wytwórnia Hermes w ogóle nie wydaje. Soheil Nafisi akompaniuje sobie na gitarze i śpiewa wiersze przede wszystkim Nimy Yushija, jednego z najważniejszych irańskich poetów dwudziestowiecznych. Ale pojawia się też tam jeden utwór, do którego tekst napisał Ebrahim Monsefi. Można chyba powiedzieć, że pierwszy tak naprawdę irański kompozytor, wokalista, ale też tekściarz, można by chyba nawet powiedzieć, że poeta, więc byłaby to taka piosenka autorska, poetycka, no, taka irańska wersja, powiedzmy. رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی رقصم گرفته بود پیران سر دیوان وار تنها تنها تنها رقصیدم رقصم گرفته بود پیران سر دیوان وار تنها تنها تنها رقصیدم رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران Thank you. بر بساطی که بساطی نیست، در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست. چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران، قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران. خنیاگر غمگینیست، خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. هی کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم، دل اندوهگین شبیست، دل اندوهگین شبیست که مهتابش را میجوید. ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم، خنیاگر غمگینیست، خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. هی کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شام در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. هزار کاکلی شام در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم. Soheil Nafisi ze swojej debiutanckiej płyty wydanej w roku 2005 zatytułowanej Rira. Tym samym kończymy przegląd płyt wydanych w wytwórni Hermes, teherańskiej wytwórni w roku 2005. W najbliższym czasie coś pewnie z roku 2006. Jak w Iranie prasa póki co przyjmuje zwycięstwo Jafara Panahiego w Berlinie? No, gdzieś jest tam lekko spychany na drugi plan Jafar Panahi, ponieważ zauważa się, znaczy większość artykułów jest pisana w tym tonie, że w Berlinie wygrały tak naprawdę dwa irańskie filmy, bo jeszcze jeden film Hameda Rajabiego, Paridan as RTF Kam, dostał nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych. I to o tej nagrodzie wspomina się na początku, tuż pod spodem, dodając, że Złotego Niedźwiedzia otrzymał Jafar Panahi za swój film Taxi. No, bardzo ciekawy jestem, co z tego dalej w Iranie wyniknie, przede wszystkim dla samego Jafara Panahiego. A tymczasem w Teheranie zakończył się festiwal filmowy Fajr, który tam odbywa się corocznie od roku 1982. Zakończyła się jego część wschodnia, czyli ta część konkursowa, w której udział brały filmy ze świata przede wszystkim chyba muzułmańskiego, część taka zachodnia, powiedzmy, filmy pokazujące zachodnią perspektywę, będą wyświetlane na przełomie kwietnia i maja. Na tym festiwalu honorowani są debiutanci, a więc no, to, że główną nagrodę wygrał, czy otrzymał reżyser, który nazywa się Abol Hassan Dawoodi, niewiele pewnie nam powie, chociaż producentka filmu Bita Mansouri jest już nieco bardziej znana, zresztą tego żona tak naprawdę. Tytuł filmu Roch Divane, czyli Szalona Twarz, ma podobno opowiadać o nadużyciach internetu, jeśli chodzi o współczesne społeczeństwo irańskie. No, samo to w sobie może brzmiałoby jak taka znana irańska propaganda, ale ciekawi mnie tutaj fakt, że za czasów Mahmuda Ahmadinejada, za czasów jego prezydentury, ten film nie zyskał przychylności cenzorów i dopiero teraz mógł zostać ukończony. A całą ceremonię, która odbyła się zapewne 11 lutego, bo wtedy kończył się festiwal, otwierał koncert Alego Zanda Wakiliego, który tak się składa, że w zeszłym roku wydał swój nowy album. دلم برام یه توام شعر تازه تنگ است، دلم برام یه توام شعر تازه تنگ است، دلم هوایی آن لحجه خوش آهنگ است، داغ یارده از خودم به دلم میگریزم، آری من از خودم به دلم میگریزم، آری منی که عقل و دلم در جنگ است، ها ها بابا به قد من یقل پا به رهن مدوز قبا به قد من یقل پا به رهن مدوز برای قامت ما این لباس ها تنگ است یا چه دیر می گذرم لحظه های آمدنش همیشه اقربه انتظار ها لنگه همیشه اقربه انتظار ها لنگه